राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 14 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई पूछते हैं आत्मज्ञान क्या है और आत्म अनुभव क्या है? आत्मज्ञान और आत्म अनुभव एक ही है। आत्मज्ञान आत्म एक है। देखो ये बातें पूछे क्या ये प्राप्त करना है तो ये सब जितने ना आप सब मुक्त हैं। सब आप मुक्त हैं। केवल संसार को शरीर को अपना माना है ये बात है। शरीर और संसार ये अपना नहीं है। शरीर और संसार कभी साथ में रहते ही नहीं। किसी के शंका तो पूछो शरीर और संसार साथ में किसी को ही नहीं रहता। अरे भगवान सबके साथ में रहते। आप नरकों में जाओ तो भगवान तुम्हारे साथ है। स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में। वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में। मृत्यु में जाओ तो भगवान साथ में। आपके साथ में आप दृष्टि जड़ पदार्थों की तरफ रखते हैं यही गलती। और सब मुक्त सब ईश्वर जीव अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभ ये बात सब गली सब गली। केवल संसार और शरीर इनको महत्व दे दिया इनको आदर दे दिया इनको बढ़ा दे दी और कोई गलती नहीं। कोई गलती केवल संसार को और शरीर को आदर दिया इसके सिवाय कोई भूल है कोई आप भूल है बड़ी। संसार शरीर हमें नहीं है। हम नहीं है। हम नहीं है। संसार नहीं है। हम शरीर नहीं है। संसार नहीं है। आप शरीर नहीं हो। शरीर को जानने वाले हो। शरीर तो मर जाएगा। आप नहीं मरोगे। 84 लाख जोनी भोग रहे तो भी आप मरते नहीं। आप रहते हो। आप और भगवान रहते सदा। शरीर और संसार नहीं रहता कभी। अभी भी साथ में नहीं है। बालक बना था बालक बना वो छोटा नहीं छूट गया। ये छोटा नहीं छूट गया। ये छूटने से फायदा नहीं छोड़ने से ध्यान हो जा सब छूटेगा। सब कहीं छूटेगा ही नियम है और छूटेगा उसको छोड़ना सदा दे उसको लेना जो छूटेगा ही नियम से उसको छोड़ना है और नियम जो साथ में रहता है उसे भी लेना है। किसी को नहीं छोड़े भगवान ने, भगवान ने किसी का भी त्याग नहीं किया। सर्वस्य अहम रिजन निष्ठ ईश्वर सर्वभूतानि, सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते, प्राणी मात्र हृदय में। भगवान हमारा है, शरीर और संसार किसी का नहीं। आप बताओ, शरीर और संसार किसी के साथ रहा? ये नहीं रहा। और भगवान साथ में रहते हैं, भगवान तो दृष्टि नहीं है, दृष्टि संसार और शरीर तरफ। महत्व जो दिया है, सत्ता इसको दी है, संसार रुपये में तैयारी हो जाए, आदर में तैयारी हो जाए, शरीर संसार साथ नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता कभी। अरे भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सके नहीं, छोड़ सकते नहीं, छोड़ सकते नहीं। तो भगवान को अपना मान ले, शरीर शरीर को अपना न माने, इतनी बात हो जाए, ध्यान हो जाए। ये काम अपने को करना है, इसी काम के लिए मानव शरीर है, ये मानव शरीर इसी के लिए, भगवान को अपना माना है। देखा है बाप को तो देख सकते ही नहीं, माँ के समय तो शरीर बन गया था, अरे बाप के समय तो पानी नहीं बूंदते, बड़े ही नहीं, बाप कैसे देख रहे। फिर भी बाप मानते हो नहीं, ऐसे ईश्वर को मानना हो, देखा नहीं बाप को अपन मानते हो, ऐसा ईश्वर देख अपने अपना है, ईश्वर सर्वभूतानाम सब प्राणियों है। भगवान कभी दूर हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, सर्वसर्वत परमात्मा में यह सामर्थ्य, इतनी बात है, इसको स्वीकार कर दो। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ। इस बार दिया एक बार, जैसे आपकी कन्या ब्याह देते हो तो ब्राह्मण अग्नि के साक्षी में मंत्र देर कहते हैं, बेटा ये तेरे पति, ये तुम्हारे पति, उम्र भर मान लेती। कपूत हो तो स्थिति तो उसी की हो, कपूत में सपूत में लायक में नालायक में उसी की, ऐसे एक बार भगवान मान लो, भगवान मान सर जैसे दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, मौज हो जाएगी, मैं भगवान हूं, भगवान मेरे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधरे अभी, हुए राम को नाम है। बाल बनाई और माँ ने जन्म दिया हो, उन्हें जब पालने वाली है तो माँ माँ कहता है तो बैठ नहीं सकती, जिसको माँ बैठ कहता है ना वो बैठ नहीं सकती, और रोए मां मां करता है। ऐसे भगवान है, भगवान रहेंगे नहीं, आए बिना रहेंगे नहीं। हुए राम को नाम जप, हुए राम को नाम जप, ये ऐसी बात है सबके लिए, सब मात्र प्राणियों के लिए, मनुष्यों ने तो खास बात भगवान मारा है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। कीर्तन में भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान है, मेरे भगवान का नाम है, मेरे भगवान का नाम, मेरे भगवान, सब भाई बहन मान सो मेरे भगवान, मेरे भगवान का नाम। और मत जाओ, बोलो मत, और रिश्तेदार राम बिना मत बोल, और बोले अपराध लगत है पर तो भजन में झोल। क्यों गर्भ में कौल, रिश्तेदार राम बिना मत बोल, राम राम राम राम राम राम राम, साधु के पास सब राम मरत है, क्यों गर्भ में कौल, कृष्णा राम बिना मत बोल। जगत तनी बाता सब झूठी, ए कांदा छूटन छोल, कांदा ने कहा कांदा ने पान घर भी नहीं पान, पता नहीं पता नहीं खाना सुनते सब पौधे राम बहना कैसी बढ़िया बात है। बोलो मत, हरदम यहाँ है सत्संग के लिए, चुप रहो, हरदम नाम जप करते रहो, पुष्प पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की लीला गाओ, और बदल नहीं, कांदा सुनतन छोड़, एक मीठे में एक दे राम जी अन गोभी में से पान निकाल लो, ऐसे संसार की बातों में कहीं होनी, नहीं तो नहीं बातें सब झूठी, खाना सुंदर जो मिली उसने तोती बात है तोती। एक भगवान है वही हमारे है, कलयुग केशव कीर्तननाथ, कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है, कलयुग तद्धर कीर्तननाथ, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव में कलि विशेष, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव कर विशेष नहीं अनुभव। सच्चे देश भगवान जो राम राम राम राम राम आपके कुछ भी समझ में नहीं आवे तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ राम राम राम राम राम राम हे नाथ हे नाथ राम राम राम राम राम हे नाथ। एक माला में चार पांच बार सवार कह दो एक माला भेद में हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पांच बार एक माला में पांच बार हे नाथ हे नाथ फिर राम राम राम राम राम राम हे नाथ हे मेरे नाथ राम राम राम राम राम राम हे मेरे नाथ। एक माला में पांच बार कर लो छह बार सात बार हो जाएगा पांच में कम नहीं हुआ करो तो सही करके देखो तो सही। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सब काम ठीक हो जाएगा। ये संसार को अपना मान रखा है अपना है नहीं है भगवान को भगवान अपने है उसको मानना नहीं है इतनी बात है। तो भगवान अपना है संसार अपना नहीं है ये बात मत बोलो। संसार शरीर अपना नहीं है संसार शरीर अपना नहीं है ये छूटेगा छूटेगा छूटेगा ही अपना है ही नहीं करेगा साथ में अरे भगवान छूटेगा ही नहीं क्योंकि अपने है अपने और शरीर और संसार छूटेगा ही बिल्कुल छूटेगा ये अपना नहीं है। शरीर संसार तो छूटेगा ही छूटेगा ही तो छूटने का फायदा नहीं है अगर छोड़ दो तो निहाल हो जाओ अंत तो ही तजेंगे पामर तू न तुझे बहित है अंत में छोड़ेंगे तू पहले छोड़ दे। जमा मन श्री करो पहले पधारो पधारो शरीर और संसार को विदा कर दो या तो मैं जाऊं आप पधार पधार पधार संत लोग कहते हैं राम जी हमारे उधर दो राम जी और संसार आप ले लो हमारे राम जी दे दो छोड़ देंगे मस्त होकर भगवान का नाम सब भाई बहन सब छोटा बड़ा सब भगवान नाम शुरू कर दो भाई कीर्तन शुरू कर दो सब भाई बहन कीर्तन आकर